चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखेंगे। जी, अस्मा को देखते हैं। उत्वानम, दुश्मनी, व्यक्ति, जुल्मतितम, ऐन दाल वाव इसका रूट है, अदुवन बीसी से है, दुश्मनी, दुश्मन, अदु, इसम मस्तर है। कबाइरा, कबीरा गुना, कबीरतुन की जमा, काफ बा रो, इसम मफूल है। बाकी इसकी वजाहत तफसीर में होगी इंशाअल्लाह ताला। मुदखलन, दाखिल होने की जगह, दाल खालाम, इसम ज़र्फ़े मकान है, यहाँ इससे मुराद जन्नत है। मवालिश, वाव लाम या, मौला की जमा है, चचा के बेटे, वारिस, मुहाफिज, कई मानी है इस एक लफ्ज के, यहां इससे मुराद उसबा है। विरासत की एक टर्म होती है, दूसरे दर्जे पे जिन लोगों को हिस्सा मिलता है वो लोग इससे मुराद हैं। तमीलू, तुम बहक जाओ, मीम या लाम इसका रूट है, दरमियानी राह से एक तरफ हट जाना, रास्त रवि से हटना, बाप दरबा, मैलन मस्तर है, फेल मुजारे, जमा मुजक्कर हाजिर, नुस्ली ही, हम दाखिल करेंगे, सात लाम या, बाब इफ़ाल, इफ़ाल है, इस्लाउन मस्तर है, देखिए खा नहीं लिख लीजिएगा, इस्लाहुन होता है क्लास, वो नहीं है ये, इस्लाउन ऐन के साथ, जारे, जमा मुतकल्लिम, तजतनिबू, तुम बचते रहो, इज्तनाब करो, पहलू तही करो। जीम नून बा इसका रूट है, बाब इफ्तियाल, इज्तनाबुन मस्दर है, मुदारे, जमा मुजक्कर हाजिर, इक्तसबू, उन सब ने कमाया, काफ सीन बा, इक्तसाबुन मस्दर, माजी जमा मुजक्कर गायब, अदत, बांधा, ऐन का है, बाप दरबा, उकदतुन मस्तर है, फेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब, अकेले का लफ्ज किसी से है, और निकाह के लिए अपने लफ्ज सुना होगा, उकदतुन निकाह दूसरे पारे में गुजरा, वो सब इसी से हैं। گرہ باندھنے کا تصور آتا ہے اس میں. عقیدے میں اللہ اور بندے کے بیچ گرہ ہے اور نکاح میں شوہر اور بیوی کے بیچ میں. لا تتمنوا, نہ تم منع کرو نہ تم تمنا کرو. دوبارہ دیکھ لی, ٹھیک لکھا آپ نے, نہ تم تمنا کرو. میم نون یا اس کا روٹ ہے. باب تفاعل, تمنی یون مصدر ہے. فعل نہیں, اب تو میرا حال نہیں اور نفی کو پہچان گئے ہوں گے, کافی ٹائم لگایا آپ نے اس پہ. جمع مذکر حاضر,